بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال اخبرنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد الليثي ان ابا هريره رضي الله عنه اخبرهما ان الناس قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامه وساق الحديث بمثل معنى حديث ابراهيم بن سعد. مخ کتاب است حدیث تیر شو دا حدیث هم داغه په شان دي صرف فبل سند درته وقولو. وبي قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن حمام ابن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ادنى مقعد احدكم من الجنه ان يقول له تمنى. بشكا كم مرتبه والا جنتي مقعد زيد ناس تتوي بشكا ادنى مقعد احدكم اغمامولي زيد يوتند تاسو من الجنه جنتنا بسمري ان يقول له ذا چوب فرمای الله دت تمنى تمنى كوا امر دي فيتمنى ويتمنى ندیب تمنا کئی او دیب تمنا کئی. دیب بیا بیا تمنا گانے کئی. بعضی روایاتو کراغلی دری رزی دی دنیا دا بدت تمنا گانی دمر مقدار بانی فیقول له او بفرمائی اللہ دتال تمنیتا آیا استا تمنا پورا شوا فیقول ندیبوئی نعم آو ما جی سمرا تمنا گانی کولیا ختم شوی فیقول له اللہ بدتو فرمائی فإن لک ما تمنیتا ومثله معه تا دا پارا دمر سیدی چتا تمنا کئی او پمثل دی دمر نور دا سمرا تمنا چې دیو کا پمثل دی دمر تنورم دی. حدثنی سوید بن سعید وبي قال حدثني سويد بن سعيد قال حدثني حفص بن ميسر عن زيد بن يسلم عن طائب بن يسار عن ابي سعيد الخدري ان ناسا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا سخلق ويلو في زمان ذا الله ذا حبيب يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة آيا من بخل رب قورو فرزد قيامت باني فالله بيبو فرمائي نعم آو هل تضارونا في رؤية الشمس آیا تاسو یو بل ته ضرر رسوئ په کتو د نور کې فی الظهیره په وقت د غرمې کې صحوا ستوي معنا د صحو دادا ذهاب الغیم ذهاب الغيم تلل د وریزی معنا دا د چ وریز لاړ شي او نور سرګن شي نتاسو نور کې یو بل ته نقصان رسوي کته کی آی کې قور سره کته شي تیل پکې نه او دا لیس معها صحاب تاکید دی صحوان په کوم وخت چې وریز لاړ شي لیس مع صحابونو د نور سره وریز نه نتاسو پدی کی یو بل تا ضرر رسوئی استفهام د تقدیرو یعنی نرسوئی وحل تضارونا فی رؤیت القمر او آیتا سیو بلتا ضرر رسوئی فکتو دسپگمئی کی لیلت البدر صحوان آغش پک چی مکمل شی صحوان او وریزنی لیس فیا صحابون پدی کی وریزنی ماوی صحوان دا وریز اتلو تاوی او دا لیس فیا صحابون دا تاکید دے قالو لا دیویلو لا یا رسول اللہ نا اید اللہ پیغمبرا قال ما تضارونا فی رویت اللہ یوم القیامة اللہ بھی فرمائل تاسو ویو بلتا ضرر نور کوئی پکتو دا اللہ کی پرس دی قیامت مگر کما تضارونا فی رویت حدیما لکا سرنگی چتاسو سمرا ضرر نور کوئی پکتو دی یو دی دوارو کی چغس شہدی سپگمئی دا سپگمئی دا او نور دی نور او سپگمئی لکا سنگا گو رئی دا سی بخپل ربم گو رئی اذا کان یوم القیامة کل جرز دی قیامت شی اذن مؤذن اعلان بوکی اعلان کونکے ليتبع كل امه ما كانت تعبد وي روان دي شهر يا وډلا ما دا چا کسي كانت تعبد چو دا ډل چې دي بورته عبادت او بندګي کولو فلا يبقى احد نپاتي بن شيوتن كان يعبد چې وغه چې عبادت کولو غير د الله نه من الاسنام د بوتان وال انصاب او هغه سيزونه چې ځان ته عبادت د پاره درولیو نسب کله ما نصب فعبد من دون الله هغه څه چې درول شي او د الله نه علاوه بیا عبادت کی الا يتساقطون في النار هیڅ کسب باطنی شي چې د الله نه علاوه د بل چا عبادت کولو مگر ورب غرذول شي فور کې حتا تردید عالم يبقى چې باقی به پاتې نشي الا من كان يعبد الله مگر اوسوک چې عبادت کولو د الله من بر و فاجر بر چاته وای متویا برابر خبره د کاتابداري و فاجر او کاغه نا فرمانی و غبار اهل الكتاب او هغه باقی منده د اهلی کتابونه هغه باقی منده د اهلی کتابونه دا خلک به پاتې شي دا جمع د غابر د غبر باقی منده ته وایي دلته مراد تسوګ دي چې چا الله یو غنلو د دې اهلی کتابونه فيقا فيدعى اليهود ورب بل اليهود دخلت وی چې بقایا د علی کتاب نو پاتشي مراد د دینه مونږ یو یاوسو دي چې چا د الله ودانیت منلو او يهود او نسوارا دا خود هغه چانه دي چې د عبادت د سلمان نه کوي دای په خپل داوا کوي چې موږ عبادت د الله کوو او داوا به وکي او د مسلمانانو سره برست پاتې شي دیو جن قران کې راځي ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين فی نار جہنم خالدین فیها او هغه باقی منده د علی کتابونه فیدع الیهود نروب بل لش یهود فیقال لهم بویل شدوی تما کنتم تعبدون تاسو دس شی عبادت کولو قالوا وای بدوی کنا نعبدو عزیرا مونږ عبادت کولو د عزیر علیہ السلام ابن الله چې غزوه او د الله العياذ بالله فيقال بل شي كذبتم دروغ مويل دي ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولدا ولا ولد ندني ولي الله نبي بي لرا او نولاد لرا فماذا تبغون تاسو سغواري قالوا واي بدي عطشنا يا ربي یو نسخه کی رازی عطشنا یا ربنا دیو وی مونگا تگی شو ای ربز مونگا مونگا تگی شویو فسقنا نمون بانیو بوسکوا فیشارو ایلیم دیتا با اشارو کریشی الا تریدون اشاره ورته کړی شي الا تریدون آتاسو ابو تزینا فیحشرون الى النار نوراجم وکړی شو ورتا کانها سراب وارد چاته وی الا تریدون څوک چې ابو ترایي فارسلوا واردهم یوم ماعرد هغه خوراک چې څوک خوراک راوړون کې وی او وارد بو والته وي وي ونمير اهلنا من بخبل اهل تغلرالو ماير فيحشرون الى النار راجم بكري شورتا كأنها سراب تبوي غني چداو سراب دا اغا شگي گل ده خلق وردر پیریانو تنور وی لری پوری موسم کی تگوری پس حراکی او خاص کر دروڑ دا پاسا نو لری ندا سخکاری چی اور بلیگ او داغینا او برا او چتیگ او داس داغینا برا لگی خیجی او چینیز دو ورش موسم نی حقیقت دشی نی موجود صرف یو محض تصوری دیو جنا خود کفار و عملون دا اللہ سرابی لی اعمالهم کسراب آغیم سا حقیقت نشتا کاننا سراب دا پا شار میدان کی پا برابر از مکہ کی پا سخت گرمی کی چی سڑے و گوری نو یحسبه الضمآن و ماء حتی اذا جاؤ لم یجیدو شیئا کافران بم جاننم تراشی او تگی بی او پا جہنم کے بور غردو لشی کاننا سرابن تب ویگ نجدہ سرابن سراب دے یختم بعضها بعضا ما تیبا بازی دے جہنم نبازی لرا دلمبو دو وجنم بجانم بازی بازی ما تیبا دو وجد تیزواری دو اورنا او دو وجد موجونونا حطم او دا حطم دا پا عربی کی حلاکت توی او دا یو نوم دے دو نومونو دو اورنا حطمه وما ادراک ما الحطمه نار الله الموقده دي ته حطمه زکوي چې کوم شی ور غورځین و غماتای فیتساقطون فی النار نو دی به ور ارتاو کول شي اور کې ثم یودان نسوارا او بیا به لتر بلل شي نسوارا فیقال لهم ما کنتم تعبدون تاسو د څه شی عبادت او بندگی کولا قالوا كنا نعبد المسيح ابن الله موږ عبادت کولو د مسیح عیسی علی السلام العیاذ بالله چې زوی د الله دی مسیح به ورته ولي تاغي تاسو په درسونو کې اوریدل چې پچا به لاس راخ کو مسبه کو مغه بسم شو تاسو نور اقوالم دي په فیقال لهم ویل شدویتا کذبتم دروغ موی ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد ندني ولي الله نبي بي لرا ونا اولاد لرا فيقال لهم ماذا تبغون تاوسي غالي فيقولون عطشنا مونگا تگي شوي يا ربنا فسقنا مونگا ابراكا قال فيشار اليهم الا تريدون اشاره به کله شي دوی طرف ته آتا سو ورغینا کوبو طرف ته فيشار الى جانم جان نن تبراشي كان سراب كان سراب ثم تكيده ثم تكيده انتر ساو آج بس اشار انور بجید کاننا سرابون تب ویگنی دا سرابون دای چی داو گوری چیر دا خوب دی شارب ورطو گئی چیو بنسکل نومن ڈبا کی ندائی ویگنی دا سراب او بدی يحسبه الظمآن ما آده سرابه يختم بعض و بعضا ما تيب بازه در جانم نبازه در فهدسا خطونه في النار وررتاو بکلشی پور في حتى ترده اذا لم يبقى چه باقی بپاتي نشی الا من كان يعبد الله تعالى مگر آسوك چه عبادت کولو دا اللہ من بر و فاجر تاغنی کوک بدو اتاهم رب العالمین رابشی دیتا رب العالمین فی ادنا سورت من اللتی رأوه فیها مانا دعوی رابشی دیتا اللہ فا آغا صفت فاغنی دی صفت سر آغا چی دی کتلیو پاغی کی مانا دادا رعوه فیها ماناوا دائی پی جندل او دا صفت دا اللہ دا پارا اوغا صفت مومنانو تا معلوم دے چی اللہ مشابه ندے دے وشی سرا او دلت دا اللہ تا اتیان نسبتو کنو دا مغمخیویلی چی اللہ براشی سمانا دا مانا دادا الله بکمالی کو بشانی ہی راشی مطلب دا دے دی با اللہ اگوری زکا عادت دا عرب داو چکم کس بد آغین غائب سنوی با فلانے را لو مانا منگو کتو دا مجاز دے تعبیری پر رویت سروکو دے تیاننا بعد وی تیاننا مراد سشے دے افعال دا اللہ براشی او بازی وی دا حضب دا مضاف دیرا بشی بازی ملائک دا اللہ قاضی عیاز دیتا ترجیح ورکری قال فما دا تنتظرون او با فرمائی اللہ تاسو دا سشی انتظار کوئی تتبع کل امت ما کانت تابدون تابیشو او روان شو هر یو ډلا او هر امت دا غس پسې چې چې دوی ورته عبادت کولو تاسو نو انتظار کوئ قالوا ای بدی ربنا فارقنا الناس فی الدنيا اے رب زمونږه پریخو مونږه خلق په دنیا په دنیا کې افقر ما کنا الیہم او مونږ ډېر محتاج دي خلقو ته مونگا ای تا دیر محتاجو خلقو تا محتاجو و دیکی اصل کی تضرع دا اللہ تا چه اللہ مونگا استاتواعت لازم رانی ولیو پو وقت دا سختی کی او دنیا مپریخی وا او آخلق مپریخی و چه غیستا تابداری نکولا سرد دینا چه مونگ ای تا دیر ضرورتو جب مونگا ورسر کاروبارو لین دینو مسالح دا دنیاو او دا خبره لکه سرنګي د مؤمنانو صحابه کرامو تنفیقه شیوا چې هغه دا چا سره لین دین کټکو من حد الله ورسوله سره دینه چې صاحب ورته ضرورتو د صحابه دې ته ضرورتو باوجود دا غینه صحابه کرام او ایسرا لین دین او معاملات تعالی د دشمنی د وجه نه چي الله سره دشمنی کولا د مرتر دشمنی ساتلا افقر ما كنا الیهم دا معنا وا ولم نصاحبهم او موږ برګرته نو ساتلې دې سرا فيقول الله به فرمایي انا ربكم جستا سرب فيقولون نعوذ بالله من کناي غوړو موږ په نوم د الله د تانا لا نشرك بالله شيئا موږ د الله سره شرک نه کوو مرتين او ثلاثا دو یادري کرته به داسې الفاظ وو چې نعوذ بالله من لا نشرك بالله شيئا حتى ان بعضهم لا يكاد ايان قلبا تر دې چې بعضي د دوی نه نږدې وي ايان قلبا چې واو دې د حق او د ثواب نه اے دومره مصیبت بای پر مومنانو بانے اے دومره تکلیف بای چین قریب دا چھ دی بل شکل کی اللہ ورته ظهور کرے نوان قریب دا چھ باز مومنان اوی چیاو تم بس ربی اگر چیا برب نی او دای با اوی چیاو تم ربی زکا دا وجه دا شدت نا او دا مصیبت نا ندا مانا ایوا او دا وی غړلته مراد دا چې د دوی مضبوطواله نشته ده فيقول عل بينكم وبينه آية هو فرمای الله استاسو په منځ کې او په من درف تاسو کې آیا سنه خشتا فتعرفون او تاسو یو پیژنئ بها پاغي فيقولون نعم او موږ به یو پیژنو فيكشف عن ساق مسرګنواله وکړي شي د پندینا امام نووي وای دا په فتحې د یا سره د په زمي سره صحیح دی عبد الله ابن عباس رضی اللہ عنہ او جمهور وی چې ساق نه مراد د شدت ته سرګنواله وګړي شي داغا امر عظیم نه امر شدید نه عرب دا ډېر استعمال وی شدت الامر کې وی کشف عن ساق او کشف عن ساق او کله وی قامت الحرب على ساق ځکه چې انسان کله په یو سخت کار کې واقع شي نو غړې راغتي او پندای سرګندې کی قاضی عیاض رحم الله وایي چې بعضی ویلي دي چې مراد د ساق نه نور عظیم دی او دا وایي په حدیثو کې راغله نو یې معنا یې دادا وی آغا چی نوی کی گی ده پارا ده مومنانو پا وقت ده رویت ده اللہ کی ده آغا فوائدونا او ده آغا الطوافونا نمرات تیا غلی یک شکو انساقین مختلف کسما اقوال پا که علماء ذکر کری نو باز وی مراد تی شدت الامر ده او ماوی لکا دار ابو موسیٰ شعری رضی اللہ عنہ نمبن قول دی کوئی نور عظیم نور عظیم دی او ابن فورک کوئی معنی دا ما یتجدد للمؤمنین من الفوائد والالطاف او بعض علماء ویلی دا کشف الساق دا پار دا مؤمنان رحمت تے او د پارا د غیر نقمت او زحمت ته نو فیکشف وان ساقن فلا يبقى من كان يجد لله من تلقاء نفسي فاتبا نشياغسو شغبا سجدك الله تا من تلقاء نفسي دزلپ خوشالي الا اذن الله له بالسجود مگر الله به حکم کی دته د سجده ولا يبقى من كان يجد اتقاء ورياء او فاتبا نشياغسو شغبا سجدك الله اتقاء ورياء اتقان مانا دادا دو وجه ده زان بچکولونا چه زان بچکولو ده توری ده والونا او د مسلمانانو نا یاری دو نبس اقبا سجده مجده کولی خو ده ده پا خوشحالی نوی تلقای نفسی ماناو خالص ده اللہ ده رضا ده پارا او ده زلب پا خوشحالی او چاچ سجده کړي و اتقان و ریان د پاره د ځان د بشکولو و ریا انو د ریا د پاره الا جعل الله مغرب ګرځیدل الله او بغرځي الله ظهره شاده طبقه واحده یو تخته دا په فتحې د تواسر او د بازار طبقه واحده طبق ستوي دا دملاغا دوتي توي دا به بالکل د صحیفه په شان یو ګرځي نو دی به وسو طاقت د سجدین لري ابن بطال وی وی بازي په دی باندې دلیل نیولې ده چې جائز ده تکلیف به مالایو طاق چې په تاسو شي کې سره مبتلا کې غره وسنه لري اشاعره داسې وی او هغه سره دلیل داده دا حدیثه په یو ګورا وسی نشتا او الله ورته سجده وکړي نو تکلیف به مال اطاق جایز ده او فقهای کرام وای چې نه ده جایز ځکه لا یکلف الله نفسا الا وسعها او هر چې دا حدیث ده نو دا خود پاره د تبکید تدویره دی باندې حجت قائمه ای چې ورته د نشه کوله نو دا علامت دی چې تاسو په دنیا کې سجده د الله د پاره نه وا دایغو مؤمنانو کې ځان وردن نکړو په دنیا کې او داوی کول چې موږ مؤمنان یو نو الله دا غیغ نفاق سرګن کو کته مؤمن وي نو اولی به د ملان تخته جوړې دا نو غی چپشل جواب ورسره نشدا لکه دایته به ویل کې ارجعوا وراکم فلتمسوا نورا حال ته تکلیف به مالا اضاق نه ده بلکې هغه ده کې توبیخ دا عقوبت ده دا ځان ته وګدا مساله ده کله ما اراده هر کله چې اراده ولري ان يسجد خر على قفاه چې دې سجده وکي او به ورځيږي په خپل سټ باندې شا طرف ته به ورځيږي خر علا قفا وشا تبو لکه ستونی ستاغ سره پریوزی وقد تحول في صورته التي راوه في اول مرة وقد تحول او بیابا رو گرزی فی صورت حلتی پا صورت او صفت آغا کی رعوه چدی گتل او فیا پاگی که اول مرت پا اول زل دا صورت ہی پا حاصر دے آخر کی حادا او باز وی فی صورت بغیر دہانم ذکر شوی دے مانا دادا مانا دادا رأوه فيا أول مرة وقد تحول في سورة التي رأوه فيا أول مرة نمانا دادا لربش مانع دوينا نقبل رب وقوري فقال او فرماینا ربکم دستا سو ربی فیقولون نغیب و انت ربنا آو تزمونگا ربی ثم یضرب الجسر دا پا فتحی و پا کسری دوارو سر رازی الجسر والجسر او دا صراط توی پول توی مراد د سشیوی اپولی صراط تے وتحلو یا وتحلو وتحلو یا وتحلو الشفاعتو دوالا لغات پا کراغلی واقی بشی او اجازت موکرشی د شفاعت د شفاعت بشوروشی ويقولون اللهم سلم سلم دا د پیغمبرانو دعا دا اے الله بچی کی بچی کی قیل یا رسول الله ومل جسر دا الله حبیب نو تپوس شو دا جسر څه شه ده قال دا الله حبیب فرمایل دحو مذلت فیها خطاطیف وکلالیب وحسق تكون بنجل فیها شویکۃ دحبن دا اللہ بیبی قال دا اللہ بیبو فرمائل دحزن دال پاکی مفتوح دے او حاپا کی ساکن دا اور پسی لفظ دے مزلتن ففتحی دے میم سرا مزلتن او پزا کی فتحم دا او کسرم دا مزلتن او مزلتن او د دحز او د مزله یو معنا ده دا غزه ته وای چې قدم پکې خوېږي نو معنا دا دح بم مزلتن دا غزه ده چې قدمونه پکې خوېږي مزلتن دا غزه ده چې قدمونه پکې خوېږي قدم پکې جماوي غنا قران کریم کې الله فرمایي حجتهم داحبۃ عند ربهم داحبۃ سماناوا هغه دې کې معنا داوا مائلۃ لا ثبات لها دا غي دلائل مائل دي ثبات ورته نشتا خپل زي دلائل ټینګي غنا مدح ومذله معناوا قدم به خپل زي ټینګي غنا پدې کې فیها خطاطیف خطاطیف دا جمع دا خطواف واپا زمی دا خاصرا فیها خطاطیف جمع دا خطواف او کلالیب خطواف او کلالیب دا پا یوما ناصر رازی آغی کی با کڑائی لگی دلی قولون در تردی مانا تیرشو قطاطیف او کل حلیب دا اغا سیخت وی چی سر کوگی تاسی کونڈی با پکی لگی دلی وحسکن تکونو بنجدن حسك ففتحي ده حاسرا وسيني سين سرا حسك ستوي دا اغا اسفن توي چه مضبوط اسفنه دا ازغي پشان لک اسفنه سوک ورد دا ازغي پشانو تي وحسکن تکونو بنجدن فیا شویکتن او پدې کې به وایس شي هغه کلک ازغو په شانس په نیبه لګي دلی او دا حس کوئی په نجد نجد مقام کې وی چغیتا اکلا کې مرکونډه وی فیا شویکتن هغه کې غټه مرکونډه واړو واړو ازغی پکې کې چا پیر شویکا ازغی ګوټی پکې یقال له سعدان هغه ته سعدان وی فیمر المؤمنون کطرف العين نو مومنان به تیری کی پشان درب دسترگی لکسترگی تا درب ورکو وکل برقی او بازی با مومنان به تیری کی پشان در پڑک دا اسمان وکر ریحی او بازی با تیزی اوا پشان تیری کی وکت طویر ترکی پکی در اعلان آدنا تا دا طولو کی تیز طرفت آئین دے ورپسی تیز برق دے ورپسی ریح ورپسی طویر یعنی دا عمل په اعتبار با تیری دلوی لک مومن دی نو طرفت عینن لک کم دی نو کلبر داغنه کم دی نو کرری داغنه په ایمان کې کم دی نو کطویر لکه مارغه خروزی وکا اجاوی دل خیل والرکابی دا اضافت د صفت د موصوف تا اصل کې دا سی دی وکل خیل لجاوید عرب وی فرسون جوادون دا کرأس دے او دا رکاب ماتوف تے پا خیل بانے و اجاوی دے رکاب رکاب مانا دا وکا اجاوی دے خیلے او بازی با پی تیری پشان دا کرأس اکا کرأس چے منڈا وی ور رکاب او دا ور رکاب یو دوخ د کروخ پشان کروخانو پشان وکا جاوید خیل او پشان د کر اسونو ور رکاب او پشان د کروخانو رکاب قانو ته وي واحد د دی راضی راحلتن فناجم مسلم ومقدوس مرسل ومقدوس في نار جهنم دا مبتدا محذوف خبر دی اے فمنهم ناجن یا دا خبر مبتدا محذوف فهم ناجن نو بعد با نجات مندن کی مسلمن صحیح سالم صحیح سالم با پتیر شی و مخدوشن مرسلن و را دری قسم تیری دن کی دی دی جہنم پا قل بانے یو سشید ناجم مسلمن صحیح سالم تیر شو نجاتی و مندو او بلد مخدوشن مرسلن یو خناجم مسلمون ده خناجم فاد تفریو یا ده تفسیل او بل ده مخدوشون زخمی کرشوه معنا دا ده زخمی بکرشی بیا بپری خودشه و نجات بومومی و مخدوشون او زخمی کرشوه مرسلون پری خودلشه بی دا دویم قسم شو نجات اومون دو خطول زخمی شو ومقدوس في نار جهنم دا پسین محمله سره ده یعنی ټکی پینشتا او بازی وی پسین موجمه سره ده مقدوس دا ستا وی اصل کی دا تیزو شڑلو تا وی چکل پسین سره شی کدش نیتا وی لکه چا تا دیدی کور کا او چې کله سینې محمل شي نو معنا یې دا ده بعضې به الراکب بعضو علی بعضن بعضې په بعضې باندې سوري دې ته مقدوس وی ابن ابي جمره رحمه الله وی و دا حدیث نه معلومه شو چې تیری دن کی پدې پول سرات درې قسمه خلق دي. یو خلق دي چې نجات یو مندو بغیر د زخمی کې دونا او بغیر د هلاکه دونا، او بل متوسط خلق دي زخمی شو خو نجات یو مندو، او دا دواړه نجات والے دي. او دریم چې ده ناغا با پکیولتا ورو غرزی. او بعض روایتو کی راضی پا اندازی دا عملونو با پکی تیری گی. و مقدوسن فی نار جہنم، او بعض با پکی وردکا کلیشی پا ورد جہنم کی. ولټه باور غورځي یوم یدعون الی نار جهنم دعا، حتا تردی اذا خلص المؤمنون من النار، چې نجات می مؤمنان د اورنا، تردی نجات به مؤمنان د اورنا، بس جنت ته بلاش. فوالذی نفسی بیده، قسم دی زما باغزات وانی چې زما نفس ورودا خپل لاس کې ده، ما من احد نشته دی او تن من کوم د تاسو نه به اشد مناشدت لله فی استیفاء الحق من المؤمنین، ډیر زیات به اشد مناشدت لله، معنا یې دا ده نشته دی او تن د تاسو نه زیاد ډیر سخ مناشدت ستوي مناشدت لله، ډېر سخت په مناقشه کولو کې د الله سره. مناشدت مقصد دا دی لکه په عربی کې ویل کېږي انشدو کبالله، زه درته قسم در کوم په الله سره چې داسې کار وکا. نو معنا دا ہے بعض مومنان دا اللہ سر با مومنان با پرز دا قیامت دا اللہ سر، یعنی دا سی مناشدہ کئی او سوالو نبا کئی سختی سر چی اللہ زمونگا مومنان مرگری کمچی پور کی دیرا بارے کی مناشدہ دی دو چی چاپورین خطے او پریدی اینا سوال تکے. فی استیفاء الحق، په پورا والی د حق من المؤمنین د مؤمنان لله د پاره د الله پر د قیامت، لاخوانین د پاره د نو د دوی الذين في النار چې په اور کې دي ای د پاره به مناشده کوي. دا استیفاء دا سلور قسمه وجه سره راغله ده، یو د یو لفظ دا سر آغل استیضاع او بل استیضاع فحضب دیا سر استیضاع مانا دادا استیضاع فحضب دیا سر مانا دادا چی طلب دا وضوح کول، او درم استیفاع، او سلورم استقصاء. يقولون وايب بي ربنا يا رب زمونغا كانوا يسومون دای خو روجیب نیمه معنا زمون سرا، و يصلون مون سرا به منزونم کول، و يحجون مون سرا به جنم کول. فيقال لهم ورتوبه ليشي اخرجوا من عرفتم، روبا سی آغا سوک چتا سوی پی جنائی. داتاو چی کم صفتونا جا کرکل ورشای روجدار تی روبا سی، او مسکون کی او حجونا آئی تی روبا سی حجیان سایلوان. فتو حرم سوورهم مال النار، نو حرام بکلیشی صورتونا دی پوربانی. فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا، رو بباسی مخلوق دیر قد اخذت النار الى نصف ساقیه چرانیولی بای اور نیم پندی پوری ویلا رکبتی بازی تر زنگونونو پوری ذکر دا عمل موافق پندو پوری دای بے نیولی او پندو پوری بے ذکر نیولی یادخ پو پوری چه مخت خود لینشی اور ذکر خود دای دا عبادت زی او جب ہوا یاد عمل موافق بہر سری تاوری جو سمر عمل خراب دے دمر اور زیاد دے ثم يقولون ربنا ما بقي فيها احد فديك قيوتن باتنش ممن دا چانا امرتنا به چتا مونتا حکم خدا غبارکی فيقول يرجو فمن وجدتم في قلبي مثقال دينار ارغسو چوم نتاسو پزل داغ کی فمقدار دیو دینار من خیر دس خیر نپا اخرجون روی باسعی فيخرجون خلقا كثيرا روب باسی دیر مخلوق ثم يقولون يا بدايو يا ربنا يا رب زمون لم نظر في احدا من کو پدې کې او تانم پر نه کو ممن دا چانا امرتنا به پتا موږ ته حکم کړو دا درایستو دا چا خاون دا دروجو او د موږ د هجو ثم يقول بها الله فرمائے ارجعوا واپسی فمن وجدتم في قلبي مثقال نصف دينار من خير فاخرجوا واپسی او دچا پزړه کې چې مو په مقدار د نیم دینار خیر مندن امر او لای روي باسي دچا په زړه کې چې دومره خیر ده خیر نه مراد څه شی ده بعضی وی خیر نا مراد یقین دے او بعضی وی خیر نا مراد اغشے دے چی زیادی دے پا ایمان بانے صرف مجرد ایمان نا چی اغا تیرف تصدیق دے او اغی کی تجزی نرازی بلکہ مراد دا دین وی شے زائد دے چی اغا عمل صالح دے ذکر خفی دے یا عمل دا قلب دے شفقت دے پو مسکنانو یرد دا اللہ نا نیت سوادقہ دے او یو بل روایت پا دی دلیل دے و ایرو با استیشی دے اورنا آغا سوک چگو الہ الہ الا اللہ او پزل دے دے کی دے خیر نئی مایزنو کذا پزل کی دمرا خیر دے چی دمرا وزنی یو بل حدیث کی راضی آئی کدا سی دی اللہ بو فرمائی ملائک شفاعتو کو انبیاء شفاعتو کو مومنان شفاعتو کو فاتنشو مگر ارحم الراحمین یو قبض براجم کی کمائلی کو بشانی یو موٹ دورنا دا سی خلق بمرو باسی چھ دا سر عمل ندکڑے معلوم شوا چھ اللہ مومنانو توئی او انبیاء او توي او ملائکه توي چې شفاعت وکي نو ای باغه خلق رو باسي چې پزړه کې څه خیر ده او بیا الله باغه خلق رو باسي چې بغیر د لا اله الا الله نه هغه پزړه کې زره خیرم نو دا معنا شو اره روایت کې دا څه راغلي لا اخرجن من قال لا اله الا الله اوس برو باسم چې لا اله الا الله ویلي ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبي مثقال ذره من خير فاخرجو فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها خيرا مونگا پدائی کے پری نخو خاوند خیر طول مرابار کر لم نذر فيها خيرا مونگ پرینو خو بدی که یو صاحب ده خیر من که مونگ را بار کن وکان ابو سعید او ابو سعید خدر رضی اللہ عنو یقولو چه فرمایل به اِلَّمْ تُصَدِّقُونِ کتاو زما تصدیق نکوی پدی حدیث سرا نو اولو لیکی قوخمشی ان اللہ لا یظلم مثقال ذرت اللہ ظلم نکی پا مقدار ده ذره بر وَإِن تَكُ حَسَنَةً او کویدانی کی دا ذرک نیکی دا یضاعفها نو اللہ با دو چند کی دے لرا ویوتی وربک من لدنه اجرا عظیما دا خپل طرف ناجر لوئی فیقول اللہ تعالی او بفرمائی اللہ تعالی چلوئی دے شفعت الملائکتو وشفع النبیون وشفع المؤمنون لکا مونگ دیتا اشارہ و کمک ملائک شفاعت کو انبیاء کو مومنان کو باقی بات دینا شو مگر ارحم الراحمین فیقبض قبضۃ من النار یوم تبرا والک مالک بشانه دورنا فیخرج منها قوما رب باسر دینا قوم لم یعملوا خیرا قط چغی بالکل دسر د خیر س عمل نو کڑے قد عادوا حمما عادوا دلته په معنا د سوارو ده او دا معنا نه دا چې غني اعاده دي ته وای چې غني حالت اوله ته واپس شي لکه قران کې راځي لنخرجنک من قريتنا او لتعودن في ملتنا نو هغه ځکه دا معنا نه دا چې غني تاسو به دوباره زمونږ د دین اختیار وای نو له پیغمبرانو چرته مخکې دای دین اختیار کړو چې بیا یې پریخي وسه نه او له تعود ان باغزه کې معنی یا بشی تاسو نو دې ځکه معنی دا دا دا معنی چې قد عاد حممن دای وا بشی اسکار سروټ کې چې جوړې شوی وي اسکار شیو دا جمع ده واحد ددی حممتون رازی این با سکار جور شوی فیلقیهم فی نهر فی افواه الجنہ وروابی چای پیونیر کی نهر او نهر ففتحی دا حاصرم رازی و پسکون سرم ففتح پک اجود دا قرآنم ففتحی سر راغل ان اللہ مبتلیکم بنهر الله تعالی سبحانه امتحان کوي په یو نهر سره افواه دا جمع د فواتون دا افواه دا جمع د فواتون وا او دا غیر قیاسی جمع ده د عربون اوریدل شي دا وروابه چای دی پاور کې فی افواه الجنه اخلو جنت کې فیقال له نهر الحیات اغیت نهر الحیات وی اغیت نهر الحیات زکوی دی پکې ژوند شي یقال له نهر الحیات اغیت ویل کېږي نهر الحیات فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل ندیبا داسی روزی لگا سرنگی چی روزی الحبة احبا مونگا ویلیو چی دا اغبوط دا چی رازرگونی گی پا اطراف دا خوڑنو کی لگا سرنگی چی رازرگونی گی احبا في حميل السيل فی حمیل سیر پا خط دریاب کی داس زر بدی صفا سترشی تازه بشی الا ترون الا ترونها تكون الى الحجر او الى الشجر تعالی حبیب و صحابه و تاسو ګورئ نه دلرا دا حبن ګورئ تكون الى الحجر کلا خدا سپینوی مایلوی الى الحجر غټه تا تكون الى الحجر معنا دا وکلا دا سپینوی نو مایلوی غټه تا او الى الشجر او کلا دا زیړی آشنای نو مایلوی اونې تا اونم کلا زیړ شي پانی کلشنی وی تاسو ګورئنا تكون الى الحجر کلا دا مایلوی الى الحجر دا سپینای نو مایلوی الى الحجر غټه تا او الى الشجر یا زیړی آشنای نو مایلوی غټه تا مایلوی اونې تا ما يكون الى الشمس اصيفر واخضر وما يكون من الى الظل يكون ابي كما چنورتي اصيفر نزيړاي واخضر اوشني بعضي دنور د وجه نزيړاي شي نو بعضي شنه شي وما يكون من الى الظل يكون ابي او كم چي سوريتي نسپيني نو دای ورته وي اي د الله پیغمبرا كانك كنت ترعى في الباديه تبویگنی چتا گڑی سروری دی فی البادیا پا بادیا کی ترعا دا سی کسم معرفت تاما تخفل کیفیت تاما سرا دا بوٹو چاگی تا حباب وی جمع دا حبتنو دا دی بوٹی دا سی صفت بیانون دا خودشان دا روعاتو نده او دا اهل بوادی نده الله ابي بجکم صفاتونه بیان کل نو معنا ادا چې کله سپینیو کله شنی کله زیړی معنا ادا په دې کې تنبیه دا کم چې جنت طرف ته دی او جهاد د جنت طرف ته دی نو ایت سپینواله سپینوالی ته مایل دی ایت مان سپینواله دی او سوک چی جهت دور طرف تا دی نو ای کلا تاخیر در رنگ دی ای کلا زیڑوال او شنوال دی تردی چی سپین بشی او خواسته بشی نا اللہ حبیب وی لکو گوری دی که بعضی زیڑو شنی نو ای داسی دی بم داسی چی جاننم طرف تا کمیز دی دی نو ای بلا زیڑو شنی و چی کل دی نهر که اولان بینو بیا بسپین شی قال فيخرجون كاللؤلؤ ديبروزي ددي نهر نه پشان د لؤلؤ پس پینوالی او پس صفاوالی کې بداسي لکمل غلره او پدې کې سلور قسمه لغات دي په وو قراءاتو کې قران کې د تاسو کول لې يخرج منهم اللؤلؤ دا زموږ قرات ده دویم ته رد پکې يخرج منهم اللؤلؤ لولو درم کې رد پکې یخرج منهم اللؤلؤ سلورم دې یخرج منهم اللؤلؤ روب زیدای ک اللؤلؤ پشان د ملغلرو په صفایي کې او پسپینوالی کې فی رقابهم الخواتم او د دای په تا خواتم جمع د خاتم دا په فتحې د تا سره او په کسری خاتم یا خاتم مراد د دینه دیزه کې هغه اشیاء د سترو زرونه دی یاد بل سنه د دای په دې شتونو کې با الخواتم اغا سیزونه باید سروزه رونا یعرفهم آل الجنه پی جنی بدی لرا جنتیان هاولای عتقا والله الذین ادخلهم الله الجنه دا دا الله غازات شو د کسان دی چې وردن نکړي جنت ته بغیر د عمل نه عملو چې دی کړو اړو عمل کړي نو ولا خیر قدموه او نه څه خیر کړو چړوان دی لګلو دا به جنتیان وای او دا څه نقص نه دی چې جنتیان دی وای دای ته دا څه خبره کوي بلکې دا به استذکار د نعمت د الله دای ته وای تاسو خو خلک کوي چې عمل مونږ د کړو والله جنت ترا واستي نو دی به نورم شکر زیات کی یا بو فرمای الله او دخول الجنه جنت توردن شي فما رايتموه اغه چې تاسو ګورئ فهو لكم دا تاسو ته پاره دي فيقولون ربنا اعطيتنا ما لم تعط احد من العالمين الله مونږ ته یا سراکل چې دا ندي ورکړي او تنته د مخلوقاتنا الله بو فرمای لكم عندي افضل من هذا تاسو ته زماده طرفنا افضل بدل د دینا فيقولون يا ربنا اي شيء افضل من هذا الا کم شی به افضل د دینا الله بو فرمای رضا یا فلا اسخط علیکم بعد هو بدا هغه زما رضا وندیدا نو زبنه غوسه کیګم او نه بخفه کیګم د تاسو نه پس د دینا ابدا همیشه همیشه امام مسلم رحم الله وی قرات ولای سی ابن حماد زعبت المصری هذا الحديث في الشفاعه وقلت له حدث بهذا الحديث اغه ته نو دا حدیث درته بیان نو دا حدیث بیان هم انکه دتانا انک سمیت من الليث ابن سعد تا دا ور دل دلیث ابن سعد نا وی فقال اغرته ونعما قلت لعيسى ابن حماد اخبركم الليث ابن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن ابي هلال عن زيد بن اسلم عن طائب بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله نرى ربنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤيه الشمس اذا كان يوم صحو كلت يورز يورز ذا صحو او يسبك نشتا اغلى ما هو ذا حديث در تاغ بيان كره قلنا نعم من قلت قلنا لا مونگا ورطو ویلانا او بعضی دا سویلی دی وسقت الحدیث حتا قضا آخره ما حدیث وی پیش کو اومی تردی چی آخر پوری ختم شو وهو نحو حدیث حفص ابن میسرا وزاد او دا فمثل ده حديث ده حفص بن ميسره وزاد بعد قوله بغير عمل عملوه ولا قدم قدموه اي كده غلب فسره بزيادته فيقال لهم لكم ما رأيتم ومثله معه اي تبوه اجتاو ده پاراغز اجتاسو قتلو ده عمر نور دي ده اساس مو قتل ده دي او ده دي عمر بدر تنور مي قال ابو سعيد الخدري رضي الله عنه بلغني ان الجسر ابو سعيد الخدري رضي الله عنه ما ته خبر را رسیده چې دا جسر دا پولیس ورات ادق من الشعره نرید د ویختنا وا احد من السيف او تیرد د تورینا وليس في حديث ليس دا په حدیث کې دا نشته فيقولون ربنا اعطيتنا ما لم تعط احد من العالمين وما بعد فاقر بي عيسى بن حماد اغه اقرار وکړه دي امام مسلم وی وحدثنا ابو بکر ابن ابي شيبه قال حدثنا جعفر ابن عون قال حدثنا هشام ابن سعد قال حدثنا زيد ابن اسلم باسناد ما نحو حديث حفص ابن ميسر الى اخره وقد زاد ونقص شيئا او زياده له كمال زياده او کمی پکې بعضی څه ذکر کړل